أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعلم أن أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الا ادلك على كلمه من تحت الارض من كنز الجنه تقول لا حول ولا قوه الا بالله. بتسبيح çok doğal devam et. Bu tesbih günde 100 kere söyleyen insan fakirlik denilen şeyin yüzünü görmez. Bu tesbih sayesinde. الا ادلك على ملاك هذه الأمر الذي تصل به خير الدنيا والآخرة. Bak bunu iyi bil ama. Dünya ve ahiret hayırlarına isabet ettiğin en güzel kıvamlı şeysi. Aleyke bir mücalesete ehli zikri. Ehli zikrin meclisinde oturmak. Ve onların meclisine devam. Dünya ahiretin bütün hayırlarının bulunduğu yer. Ehli zikri. Namazlarımız, nasihatlerimiz, Kur'an meclislerimiz, vaaz meclislerimiz, tesbih meclislerimiz, dua meclislerimiz, hep bunlar şey meclisleri, zikir meclisleri. Bunlara devam ediyor. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Ne var? Buradaki olan şeyleri ne bileceğiz? Demek büyük, pek büyük nimet var, çok fayda var ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize tavsiye ediyor. Siz de bu zikir meclislerine devam, açık söylüyor. Ehle zikir, zikir meclislerine devam. وَإِذَا حَلَوْتَ Tabi 24 saat zikir meclisi olduk değil ya. Yarım saat, bir saat olduk, dağılırız. وَإِذَا حَلَوْتَ Ayrıldın, dağıldık. فَحَرِّكْ لِسَانِكَ Dilini tahrik et. مَسْتَقَاتَ Gücün yettiği kadar. Durma yani. Ne ile? بِذِكْرِلَّهِ Allah'ın zikriyle dilini meşgul et. Allah, Allah, Allah, Allah diyerekten dilini meşgul et. Büyük bir nimet. فَاَحِبَّ فِي اللّٰهِ وَاَبُرْ فِي اللّٰهِ Bir de Allah için sev, Allah için buğz et. Nefsine dair değil. Ya Eba Rüzeyn, bunu Eba Rüzeyn denilen bir efendiye söylemiş hesaplıcamdan. Her iki ağır, anlıyor musun? اَنَّ الرَّجُلَ Dikkat et yani. اَنَّ الرَّجُلَ اِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِ Evinden çıktı kişi. Zahiren eha. Bir kardeşimi ziyaret edeceğim diye evinden çıktı. Şeyyi'ehu seb'une elfe melek. Onu 70.000 melek teşvik eder. Niçin? Bir kardeşin hatırını yapacak. Ziyaret edemezsen hatırını hoş etmek. Bayram gelir. Parası var. Bilgisi de var. Tenezzül etmez ki. Bayramışma bile tenezzül etmez. Halbuki bak ne diyor? 70.000 melek teşhidi. Küllühüm bu 70.000 meleğin hepsi yusallûne aleyh. Ona salat eder, dua eder. Namazı, salat manası 5 çeşit. Bir çeşidi kıldığımız namazın adı. Bir çeşidi de duanın adıdır. Bütün salatlar farklı manalar bilinir. Yusallûne aleyh o adama dua eder dururlar. Namazlarla değil yani. Dua eder dururlar. Ve yekûlûne. Şimdi ne diyorlar dualarında? Rabbena. Meleklerin duası. Rabbena. Ey bizim Rabbimiz. İnnehu vasala fî. Bu adam senin yolunda kardeşine gitti. Sıla yap. Diyar etsin. Fasılhü. Sen de bana tutar. Fînisse ta'te. Eğer senin gücün yeterse. En tu'mile cesedeke fîzârike fâfâli. Daima böyle ziyaret çok. Kardeşlerine ziyaret. Bazı küsenleri. Ara bul. Bunlara özür dile. Af dile. Dua olunlar. Ela edillüküme ala hayrı mimma teeltüme ila ehasüme mebâdi'üküme tekebbirillâhe erban ve selâsin ve ahmeda selâsen ve selâsin ve sebbiha selâsen ve selâsin fe inne zâlike hayrunlüküme min hâdin. Bu çok geçmiştir ki Hazreti Ali Efendimiz'in içerisinde Hazreti Fatıma'ya bir hizmetçi istemişler. Efendimiz onlara 34 defa tekbir, 33 defa tahmid, 33 defa da tesbih, tesbih bulmuşlar. O hepsinin harfi. Ela edillüküm. Ala daikum edevat. İnsan bir hastadır, bir şifası vardır ya hastalığının. Sizin sağlığınıza ve sizin dertlerinize deva olan şeyi bildireni. Daikum edevat. Sıhhat-ı mucib olan ve size şifa olan şeyleri haber verin. Ela inne daikum ez-zunub. Size arız olan dertler günahlardır. İşte baş ağrısı, karın ağrısı, ayak ağrısı, çeşitli hastalıklar var ya, onlar ayrı. Asıl dert günahlardır. Asıl dert günahlardır. Çünkü günah Allah-u Teala'dan kulunu ayırır. Bütün peygamberlerin dünyaya gelişinin sebebi kulu Allah'a bağlamaktır. Kul Allah, günah da kulu Allah'tan ayırır. İyi değil. Onun için günahdan ufak büyük ne olursa olsun son derece uzak kaçarlar. Bir kere Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den bir nur gelir insanlara. O nur her mümin, eğer o nur gelmezse biz iman sahibi olamayız. Derhal küfre kaçarız Allah'a göre. O nur sayesinde imanımız durur. O nur işte incecik bir ipten tutsa kolun bir boruya kadar büyür. Sebebi ibadetler sayesinde o nur kalınlaşır. Gelen nur kuvvetleşir. Onun sahibi kâit, kudretli bir adam olur. Mutlu bir adam olur. O nur incele incele Allah'a tebke de kopması vardır. İşte bu günahlar insanlara çok büyük zarar verir. Hastalıklar nasıl zarar verirse, çeşitli hastalık verir. Kalp hasta olursa tehlikeli. Mesela çabuk götürür. Başka hastalıklarda yine öyle ansız götürenler de var. Onun için sizin dağınız, derdiniz ez-zünub. Günahlardır. Ve deva hüküm sizin ilacınız da el-istiğfar istiğfar. Hastalık gelir. İlacı başın ağrıyorsa aspirin alırsın kolay. Ayağın ağrıyor, aspirin alırsın. Yatsına benzer işte doktorun vereceği ilaçlar alırsın. İyi olur. Bizim de şeyimiz, ilacımız el-istiğfar. Günahdan hali olmaz insan. Günah olur da derhal arkasından tevbe-i istiğfarı basıp aman yarabbim. Bir şeref istiyor. Benden sadece oldu. Senden affını isterim diyerekten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine hiç günah sadece olur mu? Olmadığı halde günde 100 kere o istiğfar ediyor. İstiğfar hem derecelerin terfiğine sebep olur. Hem zikre vesiledir hem de günahların dökülmesine vesiledir. Onun için daima zikrullahı ve istiğfarı bizden bırakmıyorlar. Zikrullah da istiğfardır aynı zamanda. Hani zikrullah, Allah, Allah, Allah. Bunun altında istiğfar da vardır. İstiğfarın altında zikrullah vardır. İkisi birbirine bağlı. Ela edillüküm ala hıyâri hâdî ümmet. Size şimdi bu ümmetin hayırlarını haber vereyim mi diyor Cenab-ı Peygamber. Ellezîn, çok intilâf. İzâ râhümün nâf. İnsanlar onları gördükleri vakitte zekerullah. Allah'ı hatırlarlar. Allah'ı gördükleri vakitte, Allah'ı hatırladıkları insanları hayırlıdır. En güzel şey yani, alamet, ısır. وَاِذَا ذُكْرَ اللّٰهِ اِنْدُرُمْ Başladılar onların yanında, zikrullah yapıyorlar. اَعْنُوا عَلَى عَلِكْتِ Onların zikirlerine yardım eder. Şöyle yapın, böyle yapın, şöyle deyin, böyle deyin diyerek de. Bunlar insanların, ümmetin en hayırlısıdır diye buyurmuş. Yine buyuruyor. Ela edillüküm alel hulefâin. Benden sonra benim halifelerimi size haber vereyim diyor. Benden sonra size gelecek halifelerimi. Yani Hulefâ-i Raşid'in 4 tane ya. O herkesi meşhur. Ebu Bekir, Osman, Ömer, Ali. Bunlar meşhurlar. Bak geçen söylediğim şeyi çok güzel hoşuma gitti o benim bu tabir. Çok okumak lazım. Hiç boş durmamalı. Her gün okumalı yani. Ne bulursun insan okumalı. Okumakta çok fevait var. Orada çok güzel bir tahsil yapmış. Bu kitabın sahibi. Diyor ki şimdi bazı insanlar mesela Ebu Bekir'in sıkıntı sevmiyor. Onu sevmiyor. Müslüman diyorum ama Hazreti Ömer'i sevmiyor. Rahatsızlar diyor. Bundan iman çoktan gitti diyor. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nurlarından her birisinde ayrı bir nur vardır. Hazreti Ebu Bekir'de iman nuru var. Hepsinin var ama üstün yani. İman nuru Hazreti Ebu Bekir'de üstün. Ömer'in Faruk'ta cihat ve nasihat var. Hazreti Osman'da haya ve hilim var. Hazreti Ali'de şecaat var. Birer parça hissilerini almışlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Her birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bağlıdır nurlar. Nurlar hep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir tanesini kessin her kişi. Bir alettirin bir tanesini koptun hep sünüyor ya. Neden sünüyor bizimkiler yandı ya? Toplu ter. İşte bu bir tanesine buğz ettin mi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gelen nur derhal kesiyorlar. Sen benim hesabıma neden doluyorsun? Sinni oldu efendim. Binaenli insan oldu yüce güldü Allah'a şükür. Şimdi o benim halifelerim o dört tane ama o dört tane değil. Minni ve min eshabi. Benim ve benim eshabımın halifeleri ve minel enbiya-i kabli. Benden önde gelen enbiyaların da halifeleri kimdir onlar? Hamaletül Kur'an. Kur'an-ı Azimüşşan'ı hamil olan ulema-i kiramdır. Hamile-i Kur'an'dan murat, hafızlar değil. Eskiden Hamile-i Kur'an hafızlarıymış, hafızlar alimmiş de aynı zamanda. Onun için Hamile-i Kur'an onlarındır. Sonra değişmiş zaman gelince Hamile-i Kur'an'dan hafızlar ilimden mahrum kalmışlar. Burada Hamile-i Kur'an vel ehadis anni. Hem Kur'an'a hem de benim hadislerime hamil olan, bilen insanlar. Bunlar benim halifemdir ve benden evvel gelen peygamberlerin de halifesidir. Enbiyaların da halifesi, eshabının da halifeleridir. Bunların işi de Allah için yaptıkları. Onun için diyor ki sahibi kitap, eğer insanlar ulemalarının kadri kıymetini bilseler onları omuzlarında taşırlardı. Onları omuzlarında taşırlardı. Halbuki bugün ilk fırsat ulema ile halkın arasını açmak için onlara çeşit istihdamlar yapıldı. Halk ulemasından soğudu. Bunlar yani kötü nazarlar. Bu kafidir insana ceza itibariyle. Bu ceza insanlara kafidir. Ulemasından ayrıldı mıydı insanlar? Bu ceza o insanlara kafidir. Ondan sonra o muhakkak surette yıkılır ve yıkılacak. Ta ki ulemasına sarılmadık. İşte cahildirler, işte dünyayı bilmiyorlar, şunu bilmiyorlar, bunu bilmiyorlar. Ne dersen de galip. Ama o Allah'ın yolunu biliyor ve Allah'ın yolunu söylüyor. Bunun vazifesi değil ki dünyayı sana bildirmek, dünyayı bildirecek başka meslekler var. Onlar bildirsin sana dünyayı. Hocanın vazifesi de sana ahireti ve Allah'ı bildirmek. Allah'ı bildirecek ve ahireti bildirecek. Ama kimya bilmiyormuş, Fransızca bilmiyormuş, İngilizce bilmiyormuş, tıptan bilmiyormuş. Neyle? Tıbbın adamı var ayrı, mühendisi var ayrı, işte kimyacısı var ayrı. Onun mesleği de ilim mesleğidir, Allah ve ahiret yoldur. Binaenle sen Kur'an biliyorsan bilmiyorsun. Evet sen de cahilsin. Senin bilgin dünyaya aittir ama o hocanın bilgisinden mahrumsun. Sen de o cahilden cahilsin. Ama bunu halka tabii başka türlü intikal edildikten halk hocasından soğudu. Soğuyunca da kıyamet koptu. Soğuduğu takdirde kıyamet koptu. Onun için ulemasının kıymetini bildiği takdirde oğuzlarında taşırlar demesi üzere. Kim olduğunu unuttum ama bir efendi hayattaymış daha belki yeni vefat etmiş. Hoca efendi evinden çıktığı vakitte herkes ayağa kalkar ona karşı bir hürmet saygı gösterirlermiş. Bizim Bursa'mızda da yani bizim gördüğümüz günlerde hoca efendiler gelirken kahveler kapanır, oyunlar kaldırılır. Herkes hürmetle bir hani kumandan geçerken nasıl karşılıyorsa öyle karşılarlarmış. Ama o geçti o devir. Geçti ama yine o hürmet vaki olması lazım Müslümanların içinde. Bu hürmetten Müslümanlar uzaklaştırdıkları da nasıl ki feyiz Allah'tan ve Resulullah vasıtasıyla geliyor. Resulullah vasıtasıyla da buradan tevzi olunuyor. Resulullah darılır buna. Benim size ahireti bilden adamlara yapmış olduğunuz hakaretten dolayı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem müteezzi olur. Ondan rahatsız olur. O rahatsızlıkta feyizinin kesilmesi kafidir insanın yani. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat sınadaniyesine isterdim. Bunu ravileri de uzun. Cümlemizi Allah-u Teala'nın emirlerine imtisal, kısaklarından korunan, kaçılan zümreye ilhak buyur. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.